Nedre, fotot, sidan 137. Kvinnor som Ragnfrid kunde bära treflikiga spännen, kanske en påminnelse om världsträdet Yggdrasils tre rötter. Just detta spänne av brons har burits av en kvinna i Birka.